ศาสนาหรือคำว่าธรรมะเป็นเครื่องขนทุกข์ออกจากใจของสัตว์โลกที่พอจะรู้เรื่องขนทุกข์ออกตามอุบายของท่านที่สอนไว้เพราะฉะนั้นศาสนาตามหลักความจริงแล้วจึงไม่ปรากฏว่าเป็นภัยต่อโลกแม้นิดหนึ่งมาแต่การไหนๆนอกจากช่วยขนทุกข์ออกจากใจของสัตว์โลกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นผิดกับเรื่องกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งส่วนมากขนจะทุกข์ให้จิตใจโลกแบกหอบหาบหามจนไปไม่ไหวจมไปด้วยกันแม้ฉะนั้นก็ยังไม่ยอมเห็นโทษของมันที่เป็นโทษอยู่เต็มหัวใจสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเลยขอบเขตท่านก็เรียกว่าโลภเลยขอบเขตท่านก็เรียกว่าโกรธเรียกว่าหลงถ้าธรรมดาตามความจำเป็นตามเหตุตามผลที่จำเป็นจะต้องนำสิ่งนี้มาใช้ท่านก็ไม่เรียกว่าโลภว่าโกรธว่าหลงเพราะสัตว์โลกอยู่ด้วยความอาศัยไม่มีสิ่งอาศัยอยู่ไม่ได้เราหามาเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาท่านก็ไม่เรียกว่าโลภไม่เป็นเพราะท่านเป็นสิ่งน่าเกลียดแต่ถ้าออกหน้าออกตาจนคนอื่นก็ดูไม่ได้ท่านเรียกว่าโลภว่าโกรธว่าหลงนี่ที่ทำท่านตำหนิท่านตำหนิตรงนี้ที่เรียกว่ากิเลสมันก็เป็นตรงนี้ธรรมดาแล้วไม่เรียกเพราะโลกมีความจำเป็นต้องอาศัยความต้องการด้วยเหตุด้วยผลมาเยียวยารักษาคนเราเหมือนไม่เหมือนสัตว์ต้องมีบ้านเป็นที่อยู่บางอย่างก็เหมือนบรรดาสัตว์เช่นอาหารสัตว์ก็เป็นอยู่ด้วยอาหารมนุษย์ก็เป็นเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังมีผ้านุ่งผ้าห่มเครื่องอาศัยต่างๆมากมายก่ายกองตามความจำเป็นของมนุษย์ที่ต่างจากสัตว์การสอดแสวงหามาด้วยอาการอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความโกรธความหลงถือเป็นธรรมดาของโลกทั่วไปแต่ท่านเลยขอบเขตจนออกหน้าออกตาจนลืมเนื้อลืมตัวลืมมองดูเขาดูเราเห็นว่าตัวเยี่ยมกว่าโลกไปทั้งหมดเลยเห็นว่าโลกเป็นเหมือนหมู่สัตว์ไปเพราะแสวงหาความสุขเพื่อตัวเองบนความทุกข์ของโลกอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดท่านจึงเรียกว่าความโลภเป็นของไม่ดีไม่ดีด้วยเหตุนี้ความโกรธความหลงไม่ดีก็ไม่ดีด้วยเหตุอย่างที่ว่ามานี้ส่วนธรรมมีแต่เครื่องนำออกเป็นเครื่องนำออกท่านเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นเครื่องนำทุกข์ออกจากสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวย่อมจะมีความทุกข์ย่อมจะมีความกระทบกระเทือนถ้าว่าปฏิบัติผิดตามหลักเหตุผลคืออธรรมระหว่างสามีภรรยาก็มีการกระทบกระเทือนไม่แตกร้าวตลอดถึงหย่าร้างกันไปได้รุนแรงยิ่งกว่านั้นก็ได้ถ้าผิดจากหลักธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าหลักธรรมจึงเป็นเครื่องดำเนินทั้งที่อยู่ในคารวะทั้งที่ออกเป็นนักบวชแล้วมีเครื่องดำเนินเพื่อให้การครองชีพหรือความเป็นอยู่นั้นเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอและกระทบกระเทือนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความสุขในครอบครัวเป็นความสุขในรายของบุคคลเป็นรายๆไปเงื่อนแรกตั้งแต่เป็นเครื่องนำทุกข์ออกจากหัวใจของสัตว์โลกทั้งนั้นผู้มุ่งหน้าจะปฏิบัติอธรรมเพื่อจะขนทุกข์ซึ่งมีอยู่แล้วภายในจิตใจออกโดยลำดับนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งแห่งธรรมที่จะเป็นเครื่องนำออกด้วยความรู้สึกอย่างนี้หรือด้วยเจตนาอย่างนี้เช่นท่านสอน พระที่บวชแล้วมุ่งหน้าต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อรื้นถอนกิเลสออกจากใจให้พ้นไปเสียโดยถ่ายเดียวแล้วการสอนก็เข้มงวดกวดขันทุกด้านไม่ว่าหลักพระวินัยไม่ว่าหลักธรรมมีความเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษเพราะผู้นี้ตั้งหน้าจะไปจริงๆไม่มีอะไรเป็นสิ่งห่วงใยแล้วมีแต่ตั้งหน้าเดินอย่างไรจะเดินไปด้วยความสะดวกราบรื่นไม่ติดอุปสรรคขัดข้องในระหว่างทางจะดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเพราะฉะนั้นการสอนธรรมให้แก่นักบวชและคฤหัสถ์นี้จึงมีความผิดกันแน่ใจว่าเป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านจึงสอนอนุวุคคิกถาคือแสดงธรรมไปโดยลำดับตามพื้นเพของจิตใจที่มารับการอบรมศึกษาจากท่านและสอนธรรมอย่างเด็ดเดี่ยวเข้มงวดกวดขันแก่นักบวชหรือผู้ที่ควรที่จะรับธรรมประณีตนั้นหรือประเภทนั้นได้แล้วจึงต้องสอนแบบเดียวกันกับพระเราจะเห็นหน้าที่ท่านสอนพระนับตั้งแต่ขณะบวชสอนเลยพอลุกขโมยหรือเส้นอาสนังเป็นต้นนะต่างไม่ได้ชี้บอกว่านั้นหอประสาทนั้นราชมณีนั้นตึกนั้นวิหารนั้นกุฏิสวยงามหรูหราท่านไม่ได้ว่าที่ไหนที่จะเป็นที่ทำลายกิเลสลงได้สถานที่นั่นเป็นที่เหมาะสมสำหรับพระเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องทรงสอนลงที่ลุกขมูลล้มไม้ซึ่งเป็นที่เปลี่ยวไม่มีที่มุงที่บังไม่มีที่อาศัยไม่มีที่ยึดที่เหนี่ยวไม่มีที่จะให้ความประมาทเข้าไปแทรกสิงอยู่ในที่นั่นได้เลยกลางคืนก็ตั้งอกตั้งใจกลางวันก็มีสติอยู่ด้วยความระมัดระวังตนอยู่โดยสม่ำเสมอในบทต่างๆเถิบไม่ได้เนี่ยนี่แหละเป็นสถานที่ตั้งสติตั้งความเพียรท่านจึงสอนอย่างนั้นนะออกจากนั้นก็ตามชายป่าชายเขาตามถ้ำตามอะไรท่านก็ว่าไปซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สถานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาให้ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นมีความประมาทในสถานที่อยู่นี่หมายถึงสถานที่สำหรับผู้เช่นนั้นสำหรับผู้มีความมุ่งมั่นอย่างนั้นจะพึ่งให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของตนโดยไม่มีอุปสรรคอะไรมาขีดขวางเอเลียคือความประมาทนอนใจความขี้เกียจขี้ข้านก็เข้าแทรกไม่ได้เมื่ออยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นเครื่องปลุกสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ตลอดเวลาเอเลียก็มีทางที่จะหมอบลงไปได้ไม่ใช่มีทางจะกำเริบโดยถ่ายเดียวเพราะเอเลียก็ไม่ตั้งท่าจะกำเริบโดยถ่ายเดียวถ้ามีเครื่องปราบปรามเหมือนกับโรคก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งหน้ากำเริบให้คนตายโดยถ่ายเดียวถ้ามียาเป็นเครื่องรักษาก็มันเผาหรือหายไปได้นี่พอจากนั้นกับปินิยาโลปโภชนังนิสัยปภาษาอีกแหละมันมาชาวสมบทแล้วอาศัยกำลังปีแข้งของตนคือเที่ยวบินธบาตก็ทานเข้ามากินอย่างนี้เป็นประจำจนตลอดชีวิตขอให้เธอทั้งหลายจงทำความมุสาอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนั่นอันนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนเรกราบที่เหลือเฟือทั้งคำว่าฟ้ายเช่นนี้มันตะนังสลากับพัดจังอุเดชพระตังนี้เป็นต้นท่านหลักกับพระสิ่งของนิมนต์สันที่นั่นที่นี่ซึ่งเป็นของพิเศษเหลือเฟือนะท่านบอกว่าของเหลือเฟือของพิเศษไม่ใช่เป็นของกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ที่จะแก้ที่เหลือท่านหาโดยแท้เดียวคืออาหารที่บินธบาตได้มามากน้อยไม่ต้องสนใจกังวลกับอะไรทั้งนั้นได้มาเท่าไรก็ฉันเท่าที่ได้มาพอยังขีดให้เป็นไปแล้วได้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกไม่มีอุปสรรคอะไรขัดข้องเลยนี่สำคัญในสองข้อนี้บอกอย่างนั้นก่อนดูยาก็ฉันจะดองด้วยน้ำมูดไปก่อนดูยาไม่เจริญพอยังขี้เข้าไปแล้วการดูของพระผู้รักพระโอวาทจากพระองค์ท่านด้วยความเทิดทูนนำไปปฏิบัติท่านจะปฏิบัติตนของท่านอย่างไรถ้ามาไม่ปฏิบัติด้วยความเทิดทูนไม่ปฏิบัติด้วยความสนใจใคร่ต่ออัตธรรมจริงๆแล้วท่านจะไม่ไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นท่านไปด้วยความพอใจท่านไปด้วยความสนใจท่านจึงปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจไม่เยื่อใยกับความทุกข์ความลำบากความขัด ขัดข้องขัดเขินหรือขัดแค้นอะไรมีจิตใจกับธรรมที่มีความสัมผัสสัมพันธ์กันไปตลอดสายเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจซึ่งจะเคยมืดดำมาเพียงไรก็ตามหากได้ถูกขัดเกลาอยู่โดยสม่ำเสมอเช่นนี้แล้วก็จะต้องมีความสว่างสวัยขึ้นมาเพราะได้รับการบำรุงกิเลสที่เคยกำเริบเกิดสารมาโดยลำดับลำนาตั้งแต่ยังไม่มีสติสตังที่จะหาอุบายแก้ไขเพราะนั้นแต่ก็ค่อยสงบในสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปโดยลำดับสติปัญญาก็มีทางแก่กล้าสามารถขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกันแล้วก็ขัดเกลาจิตใจซึ่งเต็มไปด้วยมลทินคือกิเลสทั้งหลายครอบคลุมอยู่ให้ค่อยหายไปจางไปจางไปใจที่ไม่เคยสงบมาตั้งแต่วันเกิดพูดอย่างนี้เพราะไม่เคยปฏิบัติธรรมใจจะสงบได้ยังไงไม่เคยนั่งสมาธิภาวนาใจจะสงบได้ยังไงปกติจะให้ใจสงบเอาเลยโดยไม่เห็นมีผลนี่เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเจ้าตัวการอยู่ภายในนั้นจะทำจิตใจให้สงบไม่ได้เรื่องกิเลสต้องเป็นเรื่องทำจิตใจให้ฟุ้งแล้วก่อทุกข์เป็นปืนเป็นไฟขึ้นภายในจิตใจตลอดมาหาความสงบไม่ได้ด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นผู้ที่ไม่เคยบำเพ็ญธรรมจะได้ความสงบเย็นใจมาจากไหนแต่เมื่อได้รับพระว่าจากพระพุทธเจ้าทรงประทานให้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจิตใจที่เคยฟุ้งเฟ้อเหิมมาเป็นเวลานานก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรต้องสงบตัวลงได้ในวันหนึ่งเมื่อจิตใจสงบตัวลงก็เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยเห็นมาในที่ไหนนอกจากจะปรากฏขึ้นในขณะนั้นเท่านั้นนี่เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ท่านมีความตื่นเต้นภายในจิตใจมีความดูดดื่มมีความอัศจรรย์มีความขยันหมั่นเพียรมีศรัทธาความเชื่อความมั่นใจในหลักศาสนธรรมข้อโดยลำดับเรื่องความเพียรก็เป็นมาเองเป็นพลังของการทำการไปโดยลำดับหนุนกันไปเรื่อยๆนี่ทีนี้เรื่องความทุกข์ความลำบากซึ่งเคยกลัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหมดไปหมดไปหมดไปเพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมมีกำลังมากสิ่งเหล่านี้ที่เป็นปากเป็นหนามหรือที่เป็นอุปสรรคคอยกีดขวางทางเดินมันก็ค่อยหายไปหายไปจางไปจางไปก็มีแต่เข็มทิศทางเดินเพื่ออัดเพื่อทำโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่หมุนอยู่ภายในจิตใจความสงบไม่เคยมีก็มีขึ้นมาความสงบเป็นชั้นๆไม่เคยมีข้อมีขึ้นมาเป็นขึ้นมาความแปลกประหลาดอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยคาดเคยฝันก็มีขึ้นมาปรากฏขึ้นมารู้เฉพาะภายในจิตใจของตนเห็นเฉพาะหน้ารู้เฉพาะหน้าปรากฏอยู่กับตัวเองทำไมคนเราเมื่อหาความดีหาความจริงหาของประเสริฐหาความสุขความเจริญอยู่แล้วเมื่อปรากฏธรรมชาติที่พึงหวังชนิดจะไม่มีความตื่นเต้นจะไม่มีความพอใจจะเป็นไปได้หรือต้องพอใจด้วยกันความพอใจความได้เห็นธรรมชาติที่อัศจรรย์เป็นสักขีพยานอยู่ภายในจิตใจนี่แหละเป็นเชื้อสำคัญที่จะให้ศรัทธาอย่างทราบหรืออย่างลงอย่างลึกที่เรียกว่าอัจฉระความไม่หวั่นไหวความเพียรก็มาเองความอดความทนอะไรๆมาเองชื่อว่าสิ่งที่เป็นมงคลเพื่อสนับสนุนความเพียรให้แก่กล้าสามารถแล้วมาด้วยตามตามกันมาพละห้าคืออะไรมาด้วยกันปัญญาความฉลาดแหลมคมก็ไม่เคยคิดแม้จะคิดในทางอื่นก็เรื่องปัญญาทางโลกเสียไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสเพื่อเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งปัญญาอันนี้เป็นเครื่องถอดถอนสิ่งที่ไม่สิ่งที่โลกุตรังนั้นออกไปก็ได้ปรากฏขึ้นมาที่ใจเมื่อปัญญาได้ปรากฏขึ้นมากน้อยเรื่องกิเลสค่อยหยุดลอยไปด้านหน้าของปัญญาก็เห็นได้ชัดปรากฏได้ชัดนี่ก็เป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาอีกเช่นเดียวกันเพิ่มกำลังทุกด้านเข้ามาอีกเช่นเดียวกันที่จะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการพิจารณาต่อการค้นคว้าต่อการรื้อถอนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้ค่อยหมดสิ้นไปโดยลำดับลำดับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อันเป็นส่วนผลนั้นล้วนแล้วต้องเกิดเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ให้บรรดาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้มีความกระหยิ่งต่ออัตตธรรมคือแดนแห่งความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับ สิ่งที่เคยผ่านมามีความยากความลำบากแค่ไหนและสิ่งที่เคยคาดไว้กลัวจะลำบากลำบนเพียงไรในอนาคตการมันก็หมดความหมายไปในทันทีทันใดและหมดไปโดยลำดับลำดับเมื่อทำดังที่กล่าวมานี้ได้ปรากฏขึ้นโดยลำดับมีกำลังขึ้นภายในจิตใจซึ่งเป็นพลังภายในตัวพอที่จะฝ่าฝืนบึกบึนอุปสรรคทั้งหลายไปได้โดยลำดับไม่มีความท้อถอยภายในจิตใจเป็นก็เป็นตายก็ตายเราเกิดมากับความตายความตายกับความเป็นมันอยู่ด้วยกันคนเป็นกับคนตายมันอยู่ด้วยกันแยกกันไม่ออกเราจะหลบหลีกปลีกตัวหนีไปไหนเราจะกลัวให้เสียผลเสียประโยชน์เป็นการกระทบกระเทือนจิตใจตนไปเพื่ออะไรนะก็เมื่อสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มันอยู่กับตัวของเราเราจะกลัวไปไหนให้เกิดความกระทบกระเทือนจิตใจอยู่ปกติรู้ตามเรื่องความจริงของมันเราจะไม่เป็นสุขดีหรือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านรู้ตามคติธรรมดานี้แล้วท่านเป็นสุขไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนยุ่ยแย่ก่อกวนจิตใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาและท่านสอนไว้นี้ถ้าเห็นตามความจริงในความเกิดกับความตายซึ่งอยู่ในตัวของเราคนเดียวกันนี้ด้วยปัญญาเราจะไม่ได้รับความสุขดังที่ว่านั้นจะมีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเรานอกจากความจริงกับความสุขไม่มีความกระเพื่อมไม่มีความตกอกตกใจไม่มีความหวาดระแวงไม่มีความกลัวต่อสิ่งทั้งหลายที่เป็นหลักธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่ผลที่จะพึงได้รับจากปัญญาปัญญาใช้พ้นคว้าในข้าศึกที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละเป็นหลักใหญ่ที่สุดเพราะข้าศึกอันแท้จริงแล้วไม่มีอยู่ในที่อื่นใดไม่มีอยู่ในน้ำในดินในลมในไฟนอกไปจากร่างกายของเราไม่อยู่ในต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่อยู่กับสัตว์หรือบุคคลผู้ใดตัวใดหลักใหญ่จริงๆอยู่กับหัวใจของเราข้าศึกอยู่ที่ตรงนี้ความมืดมนอนตการอยู่ที่ตรงนี้ที่ทำให้เราโดนกวาดโดนน้ำไม่หยุดไม่ถอยให้รับความทุกข์ความร้อนอยู่ตลอดมานั้นเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาด้วยอำนาจของกิเลสที่มันปกคลุมความสว่างคือจิตใจหรือดวงปัญญาของเรานี้ไว้เท่านั้นเราจึงได้โดนทุกข์เสมอเจอกับความทุกข์ร้อนอยู่ตลอดมาเมื่อสติปัญญาของเรามีความสามารถเบิกหรือเปิดเผยสิ่งนี้หรือสิ่งมืดมิดปิดตานี้ออกได้โดยลำดับจนกระทั่งเห็นแจ้งชัดในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่กับตัวเราซึ่งเราเคยกลัวมาตั้งแต่ก่อนมีความตายเป็นต้นก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอยู่ด้วยกันได้คนตายคนเป็นอยู่ด้วยกันได้ความทุกข์กับเราอยู่ด้วยกันได้เพราะเคยอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่วันเกิดก็เป็นเอาทุกข์เป็นเรือนนอนมาแล้วเอาทุกข์เป็นเครื่องทรมานแบบท่านดานมาตลอดแต่เราจะไม่เห็นโทษของความทุกข์มีแต่กลัวทุกข์อยู่เรื่อยๆกลัวหาทางออกไม่ได้โดยไม่หาทางกลัวไม่หาทางออกก็มีเยอะทีนี้ปัญญาที่เราพิจารณาทางด้านธรรมนี้เป็นปัญญาที่หาทางออกจากทุกข์เป็นปัญญาที่จะรู้เท่าเรื่องของทุกข์ตามความจริงของมันเป็นปัญญาที่จะรู้เท่าธาตุเท่าขันธ์ที่มีอยู่ภายในตัวของเราเป็นปัญญาที่จะสามารถรู้เท่าทันกับความตายที่มันมีอยู่กับตัวของเราเวลานี้ไม่ใช่ปัญญาอย่างอื่นแล้วเป็นปัญญาที่จะสามารถทราบทั้งความคาดความหมายความด้นความเดาความสำคัญนั่นหมายต่างๆที่จะหลอกเราว่าร่างกายจะเป็นอย่างนั้นร่างกายจะเป็นอย่างนี้ตายแล้วจะเป็นอย่างนู้นจะเป็นอย่างนี้ปัญญาสามารถแก้ออกได้หมดไม่มีทางไม่มีกิเลสตัวใดจะมาปิดบังเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็เป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องเกิดเรื่องตายก็เป็นเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสติปัญญาที่จะถอดถอนหรือที่จะรู้เท่านี้ก็ผิดตัวขึ้นมาโดยลำดับสุดท้ายก็ต่างอันต่างจริงเนี่ยตายก็ตายไปเราทราบแล้วคายคือญาณได้อย่างทราบหมดแล้วในเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ซึ่งเป็นมาตั้งแต่วันเกิดเราได้ทราบชัดแล้วในวันนี้ในบัดนี้คือมีอยู่ในขันธ์นี้เท่านั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นใดการทราบเรื่องทุกข์ทั้งหลายก็ทราบด้วยปัญญาของเราที่มีอยู่ในจิตด้วยกันนี้เช่นเดียวกันเนี่ยเมื่อเราทราบชัดเช่นนี้แล้วอยู่ไหนมันก็อยู่ได้เป็นไรไปตายก็ตายเป็นก็เป็นความเป็นอยู่ความตายตายมันอยู่กับเราคนเดียวกลัวไปที่ไหนนี่ปัญญาสร้างขึ้นมา ก็เป็นป้อมอันหนึ่งคือเป็นเกราะกำบังอันหนึ่งให้เราได้อยู่ความด้วยความผาสุกในท่ามกลางแห่งความแตกความสลายความตายที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ซึ่งทุกชิ้นจะต้องเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราไม่ใช่ชิ้นนั้นนั้นพอที่จะสลายตายไปกับสิ่งเหล่านั้นจิตใจของเราเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาขัดเกลาสิ่งที่แทรกถึงนิพพานในจิตใจให้เกิดความสำคัญต่างๆมันจะเกิดกิเลสหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้แก้ไขหรือขอดถอนออกโดยลำดับแล้วความรู้ก็เป็นความรู้ที่ล้นล้วนที่ไม่มีอะไรเจือปนเลยเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์และจะล่มจมไปไหนสิ่งที่ล่มจมทั้งหลายที่เราสำคัญนั้นเขาก็ไม่ล่มจมไปเป็นความคาดต่างหากธาตุเป็นธาตุคือดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟแม้อยู่ในร่างกายนี้เขาเป็นธาตุอย่างนั้นอยู่แล้วสลายลงไปเขาก็เป็นธาตุของเขาอย่างนั้นเป็นไปในธาตุเดิมของเขาเนี่ยอันไหนที่ล่มจมอันไหนที่คิดหายไม่มีอะไรคิดหายไม่มีอะไรล่มจมเป็นเพียงว่าความเปลี่ยนสภาพจากส่วนผสมที่เราว่าเป็นเราเป็นของเรานี้ออกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุเดิมของเขาเท่านั้นปัญญาได้อย่างทราบชัดแค่นี้แล้วจิตใจของเราก็เป็นเราคือเป็นใจของเราเป็นความรู้ของเราโดยเฉพาะไม่ไปอาศัยสิ่งนั้นมาเป็นเราเป็นของเราไม่พึ่งพิงกับสิ่งใดเพราะเราพอตัวของเราด้วยปัญญาธรรมะประสานถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วนี่เราเรียกว่าเป็นตัวของเราโดยสมบูรณ์เมื่อเราก็เป็นเราโดยสมบูรณ์แล้วสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นโดยสมบูรณ์ต่างอันต่างสมบูรณ์แล้วไม่มาแย่งมาชิงดีชิงเด่นชิงสุขชิงทุกข์ของกันและกันต่างอันก็ต่างอยู่ตามขอบเขตในหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละท่านเรียกว่าโลกที่มีสุขโตคือมีอยู่ภายในขันธ์ของเราขันธ์ก็เป็นขันธ์ใจก็เป็นใจคือมีอยู่ภายในขันธ์ภายในใจของเราต่างอันต่างชิงต่างอันต่างเป็นสุขอยู่โดยลำพังธรรมชาติของตนที่มีความรับรู้คือใจถ้าขันธ์เป็นอะไรก็เป็นไปจิตใจของเราที่มีสติปัญญารอบตัวก็เป็นจิตที่เด่นดวงเป็นจิตที่ไม่ต้องอาศัยพึ่งพิงกับสิ่งใดเป็นอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งตนได้นี่แหละการสร้างที่พึ่งสร้างลงที่ตรงนี้เห็นตามความจริงที่ตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนสาวกผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆท่านทรงสั่งสอนโดยวิธีนี้เพื่อเป็นทางเร่งรัดตัดตรงแนวไปสู่ความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่ต้องมาวกมาเวียนให้เสียเวลาท่านจึงสอนลูกขมเลยเช่นนาสนังเป็นต้นให้ไปอยู่ที่นู่นที่นู่นที่นู่นกิเลสมันไม่ชอบแต่ธรรมะชอบที่นั่นนั่นแหละเป็นสถานที่ปราบปรามกิเลสทั้งหลายได้ความขัดข้องขัดเขินความอดอยากซึ่งโลกทั้งหลายไม่ต้องการกิเลสไม่ต้องการสถานที่นั้นแลเป็นสถานที่ธรรมต้องการเป็นสถานที่ธรรมเจริญเจริญในที่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เจริญในที่เช่นนั้นเป็นพระพุทธเจ้าด้วยในสถานที่เช่นนั้นสาวกทั้งหลายก็เจริญได้ในที่เช่นนั้นพ้นทุกข์ได้ในที่เช่นนั้นการสอนธรรมแก่ผู้เดียวอาหารที่จะมุ่งความพ้นทุกข์โดยเดียวจึงสอนให้ไปสู่ในสถานที่เช่นนั้นให้บำเพ็ญเช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อความหลุดพ้นได้โดยรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาเวลามาเกิดมาตายไม้เอาไปท่าที่นั่นที่นี่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนเป็นเจ้าของอยู่ทั่วโลกทั่วดินแดนมาจับจองป่าช้านั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกถ้าควรจะยกให้พ้นทุกข์ไปโดยทีเดียวก็สอนตรงแนวไปอย่างนั้นถ้าผู้ยังไม่สามารถผู้ยังไม่เข้าใจก็เหมือนอย่างเป็นเด็กอ่อนอยู่ท่านก็ต้องสอนอีกแบบหนึ่งซึ่งก็เป็นความดีเช่นเดียวกันคือเป็นความดีที่จะสนับสนุนบำรุงส่งเสริมจิตใจให้เลื่อนฐานะขึ้นไปได้โดยลำดับแม้สอนบุคคลคนเดียวกันเบื้องต้นก็สอนมาตั้งแต่พื้นแล้วค่อยเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเช่นเดียวกับเราสอนเด็กชั้นมูลชั้นประถมแล้วก็มัธยมปริญญาเลื่อยไปเลยเนี่ยในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละแต่สอนต่างวรรคกันตามความสามารถของเด็กที่จะรับความรู้วิชาได้ในขั้นนั้นครูอาจารย์ก็สอนเลื่อนท่านเลื่อนไปโดยลำดับจนกระทั่งสุดความสามารถของเด็กของครูที่จะสอนกันนี่ นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านก็สอนอย่างนั้นสอนบุคคลคนเดียวนั่นแหละสอนธรรมะพื้นๆต่อไปก็เลื่อนในบุคคลคนนั้นอีกเช่นอนุปีกถา5อย่างนี้ทางศีลเนี่ยสวรรค์เนี่ยธรรมะเลื่อยเรื่อยเลยในบุคคลคนเดียวก็ได้ในบุคคลหลายจำพวกก็ได้ไงแล้วฟังก็ได้รับประโยชน์ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอาทินวกถาแล้วยกให้พ้นไปเลยเรียกว่าธรรมะเป็นเครื่องรื้อถอนเป็นเครื่องหยิบยกความทุกข์ความทรมานใจของสัตว์โลกให้ออกได้โดยลำดับไม่เป็นภัยต่อผู้ใดไม่ว่าจะเป็นฆราวาสไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีความประพฤติปฏิบัติโดยมีอัตธรรมเป็นเครื่องดำเนินแล้วจะมีความสุขความเย็นใจทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีความเป็นสุขลูกของตนก็ประพฤติตัวดีนี่ชื่อว่านำทุกข์ออกจากครอบครัวนั้นๆโดยลำดับจนกระทั่งถึงนำทุกข์ออกจากผู้บำเพ็ญทั้งหลายอย่างเราท่านตามความสามารถของตนที่จะหยิบยกทุกข์ออกได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาใดในความสามารถของตนก็พยายามหลีกเลี่ยงขวนขวายทำเสียตั้งแต่บัดนี้คำว่าไปสู่โลกหน้าเราอยากเข้าใจว่าโลกหน้านั้นจะเป็นโลกสถานที่บำเพ็ญธรรมให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปไม่แน่นอนยิ่งกว่าโลกปัจจุบันที่เราอยู่ในเวลานี้ไม่แน่นอนยิ่งกว่าขันธ์ปัจจุบันคือเราที่สภาพอยู่เวลานี้ไม่แน่นอนยิ่งกว่าคนปัจจุบันคือตัวเราวันนี้นี่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดสามารถที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีได้ทุกขั้นทุกภูมิเต็มอัตราหรือเต็มสติกำลังความสามารถของตนไปสู่โลกหน้านั้นมันไม่แน่เราจึงไม่ควรคาดความหมายเพราะคำว่าทุกนี้มันประกาศกลางวันอยู่ภายในตัวของเราซึ่งเป็นโลกนี้ขันนี้เราคนนี้ไม่ประกาศอยู่ในสถานที่ใดการพิจารณาทางสติปัญญาจึงควรจะพิจารณาขุดค้นลงในจุดที่สัจธรรมอยู่นี้เพื่อเห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วรื้อถอนกันออกได้โดยลำดับจนกระทั่งเป็นใครเป็นเราต่างอันต่างจริงนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดและทราบได้อย่างชัดเจนในหลักธรรมทั้งหมดสันทิฏฐิโกผู้เองเห็นเองประจักษ์ลงเลยที่กับโบวินยูหิผู้ทั้งหลายจะพึงรู้จากข้อตนเพราะสิ่งที่จะให้ควรรู้ควรเห็นมันมีอยู่กับเรานี่โดยสมบูรณ์อยู่แล้วนอกจากสติปัญญาจะยังไม่สมบูรณ์จึงเห็นเป็นลุ่มๆดอนๆไม่แจ่มแจ้งตามความจริงที่มีอยู่เท่านั้นถ้าสติปัญญามีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วความจริงทั้งหลายนี่จะประกาศกลางวานขึ้นกับปัญญาทั้งหมดหายสงสัยในโลกทั้งสามเพราะปัญญาเป็นเครื่องประกาศรู้ตัวภายในของจิตเองนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนมากท่านจึงสอนว่าอัจเฉวกิจจะมาตับปังควรทำความภาคเพียรเป็นประโยชน์แก่ตนเสียในวันนี้โกชัญญามะนังสุเวใครจะทราบว่าความตายจะมีมาในเวลาใดนะหิโนสร้างรันเตนะมหาเสนีนะมัตตินาเรื่องความตายนี่มีเป็นเสนาอันใหญ่โตมากไม่มีใครจะรักข้ามต้านฐานได้นะท่านว่าอย่างนั้นเป็นความจริงล้วนๆใครเป็นคนที่สามารถต้านทานความตายได้ในโลกนี้ไม่มีป่าช้าเหมือนโลกเขามีไหมไม่มีชื่อว่ารูปว่ากายว่าหญิงว่าชายแล้วเป็นกองป่าช้าทั้งนั้นไม่ใช่กองอำนาจแต่เป็นกองป่าช้าไม่มีความอำนาจที่จะไม่ตายได้เพราะฉะนั้นความเพียรใดที่เราควรจะได้ในวันนี้ในขณะนี้เราได้เลื่อนขวนขวายเสียทางในบัดนี้สร้างเสียให้พอกุศลธรรมมาดังที่เคยสอนแล้วสอนขึ้นให้ใจนี้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่รอบตัวของใจเมื่อทันนี้แล้วกุศลธรรมมาก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครสร้างให้พอดื่มให้พอกุศลพอตัวแล้วดื่มทำก็พอใจอยู่เป็นสุขอยู่ไหนก็สุขอิ่มตัวอิ่มใจไม่มีความหิวโหยกับอะไรทั้งสิ้นหมดความหิวโหยท่านว่านิชชาโตเป็นนิบุโตเป็นผู้ดับรอบหมดแล้วบรรดาที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่รอบใจปรินิพพานแล้วคือหมายความว่าดับรอบหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนิชชาโตเป็นนิบุโตความหิวโหยอะไรทั้งหมดซึ่งเกิดรอบหน้าของกิเลสมากน้อยสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยนิชชาโตเป็นนิบุโตดับไปหมด ขึ้นชื่อว่าความหิวเมื่อความหิวความกระหายซึ่งเป็นสิ่งรบกวนทั้งส่วนร่างกายทั้งส่วนจิตใจมันดับไปแล้วเฉพาะอย่างยิ่งคือทางจิตใจดับไปแล้วความทุกข์จะมีมาจากที่ไหนไม่มีโลกไหนก็ไม่มีทุกข์ถ้าภายในจิตไม่มีทุกข์แล้วไม่มีโลกไหนจะเป็นทุกข์นี่หมายถึงว่าไม่มีโลกไหนจะมาทำจิตของเราให้เป็นทุกข์ได้นอกจากกิเลสเท่านั้นที่ทำความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกมีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกนี่แหละมีเท่านี้แก้ตรงนี้แล้วหายสงสัยทั้งหมดไม่ต้องไปเที่ยวดูโลกนั้นโลกนี้ก็ได้ทราบอยู่ภายในจิตใจของตนเองนี่เป็นสิ่งที่ประจักษ์ธรรมะท่านสอนลงที่นี่นี่แหละธรรมที่ว่าเป็นเครื่องแก้ทุกข์ให้สัตว์หรือถอดถอนทุกข์ให้สัตว์โลกโดยถ่ายเดียวนั้นประมวลมาแล้วถอดถอนที่จิตใจนี้ให้หมดโดยสิ้นเชิงก็ได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้เท่านั้นไม่มีอำนาจใดที่จะเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์วิเศษสามารถที่จะถอดถอนกิเลสออกจากใจสัตว์โลกได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับธรรมของพระพุทธเจ้าดังนั้นขอให้มีความตระหนักใจว่าธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องที่จะถอดถอนกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายออกจากเราได้ตั้งแต่ส่วนย่อจนถึงส่วนใหญ่จนถึงส่วนละเอียดสุดคือภายในจิตใจที่เรียกว่าอวิชชาส่วนแรกจะทำทั้งนั้นถึงเครื่องรื้อถอนรื้อถอนมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่คารวะเย่าเรือนมาถึงนักบวชนักปฏิบัติกำจัดมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงการดับสนิทอิจฉาโตปริบุโตของที่กล่าวมาจึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี้